Assalamualaikum, Jafar sama Guy. Man la asu indi len bu bes han le bot wa bi nak ben palo won wa bi dal nena suñu añ ken du doxot ku doxota da ngay jog legi nak ñu añ bu si yag nak chat bi doxot ka mu ne xolal imbecil bi dugal rek rek après ñu añ bu si yag rek rek taw bi doxot quoi mu ne ko xol ko ay dugal mom ki ñu kenn fi añe mom legui nak ñu ne mu sag rek bajen ba doxot tek mu ne ko xolal ma ki mom yow way jugal way ah leg mu tok na ba momu dess mom ak jabaram nak dem nak ñu añe lay rek jabaram doxot mu ne ko lay la ya ñak fayda wa la jugal sa jugal legui ñoo ñu dem nak ba mu rek mo dess nak muy lek di lek di lek rek jigi jigi rek ne tok xam lu muy def ne mu xam ñom ñoy xol mu ne wa kale match nul Yeah.